John. Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he kind of quiet and shy. And if you spoke at all, you just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought that they'd breathed their last except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well, grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree just stood there alone, Big John. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. And with all of his strength, he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light up above." And 20 men scrambled from a would-be grave. And now there's only one left down there to save, Big John. With jacks and timbers, they started back down. Then came that rumble way down in the ground. And the smoke and gas belched out of that mine. Everybody knew it was the end of the line for Big John. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. Big John. Muziek uit de jaren 60 en het verhaal van de grote mijnwerker Big Bad John van Jimmy Dean. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 7 juni. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, nieuwe brandersknecht voor Nationaal Jenever Museum. Rotterdam op weg naar Zero Food Waste en het Pilgrim Harbor Festival. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je luistert. The windows of the world are covered with rain. Where is the sunshine? Everybody knows. windows of the world are covered with rain. There must be something we can do. Everybody knows whenever rain appears, it's really angel tears. How long must they cry? Let the sun shine through. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If Not For You van George Harrison en daarvoor The Pretenders and The Windows of the World. Voedselverspilling kost vele miljoenen euro's per jaar en is een enorme belasting voor het milieu. Het Rotterdams Milieucentrum maakte in samenwerking met Slow Food Youth Network het plan Zero Food Waste Rotterdam. Herman de Bruin. Wij gaan praten over Zero Food Waste. Met een voedseldistributiecentrum, wat dat precies betekent, vraag ik aan Sarah Stolk en Ella Rolsma. Ze zijn allebei in de studio. Dames, welkom. Hallo, dankjewel. Voedselverspilling, dat is een groot issue, denk ik. Het is momenteel heel hot, gelukkig. Er zijn veel bedrijven die er nu op focussen. Een paar jaar geleden was dat heel anders. Toen wij hiermee begonnen was er eigenlijk nog weinig informatie beschikbaar over voedselverspilling bij bedrijven. Inmiddels komen ze er iets meer mee naar buiten en ook dat het een heel groot probleem is waar ook iets aan moet gebeuren. Ja, en hoe zijn jullie ermee begonnen, in aanraking gekomen? Wij zijn beide aangesloten bij het Slow Food Youth Network. En dat is een wereldwijde organisatie die zich vooral bezighoudt met verduurzaming van de voedselketen. En daarbij dus thema's als voedselverspilling of voedselonderwijs aanpakt. Ja, en Ella, hoe kom je dan bij zo'n organisatie terecht, wereldwijd? Ik heb Food and Innovation gestudeerd in Den Bosch. Okay, en Den Bosch is erg bezig met agricultuur en zo. Dus via mijn school kwam ik eigenlijk terecht bij Slow Food Youth Network. En toen ben ik weer terug verhuisd naar Rotterdam, want ik kom hier vandaan. Mm-hmm. En ze hadden erg veel leuke projecten, dus ik ben meteen aangesloten. En een jaartje later ontmoet ik Sarah daar. Ja, ja. En wie waren ze? Hadden leuke projecten? Was er al een organisatie? Slow Food Youth Network Rotterdam. Slow Food Youth Network. Ja, dus ik ben van Brabant naar Rotterdam weer gegaan. Ja, naar 010. Daar zit ook een team. Ja, 010. Ja. En ik heb daar een voedselonderwijsproject gedaan. En toen kwam ik er gauw achter dat er gewoon weinig geld beschikbaar voor is. Maar wel heel veel appels bijvoorbeeld liggen. En die kan je makkelijk uitdelen op scholen. Dus toen dacht ik van, er moet gewoon een plek komen en waar dat heen komt. Die eigenlijk weggegooid zouden worden. Terwijl de kwaliteit gewoon goed is. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dit moet gewoon in de keten komen. Maar je merkt dat dat steeds vaker gebeurt op het moment. De kromme komkommers noem ik maar even, toch? Ja, Kromkommer is een organisatie die wij ook goed kennen. En die zijn inderdaad het probleem gaan aanpakken bij de boer. De boeren moeten al een heel groot gedeelte van hun produce moeten ze weggooien. Ja. En dat is alleen maar vanwege cosmetische kwaliteitseisen. Omdat het er mooi uit moet zien. Ja, omdat een wortel twee beentjes heeft in plaats van één. Ja, die door elkaar gegroeid zijn, hè? Precies. Ja, ja, ja. Maar wat wij aan willen pakken met dit distributiecentrum is de reststroom in de retail. Dus eigenlijk bij groothandels, bij de groente- en fruitveilingen, de grote stroom. En het liefst ook uiteindelijk de Rotterdamse haven, om daarop te gaan focussen. Want dan hebben we het over dat voedseldistributiecentrum, wat half Rotterdam eigenlijk is. Als je de havens allemaal meetelt, want er komt heel veel voedsel binnen. Er wordt heel veel voedsel ook weggegooid, denk ik gelijk al. Klopt. Nederland is de tweede grootste agrofood-exporteur ter wereld. Mm-hmm. Dat is een enorm iets om over na te denken, gezien hoe klein het land is. Ja. En 33% van het voedsel wat binnenkomt, wordt al weggegooid voordat het überhaupt ooit bij de consument terechtkomt. Ja. En Ella, hoe gaan jullie dat dan doen? Nou, klein beginnen ten eerste. Dat is misschien wel verstandig, ja. We willen graag wat vaste partners die we eigenlijk al bijna hebben gevonden. En als we gewoon goed draaien en we kunnen het allemaal aan. En wie weet een uitbreiding tot andere plekken in Zuid-Holland, dan kunnen wij de haven makkelijk aan. De haven wil je aan, dan niet de reststromen van de supermarkt. Nee, supermarkt liever niet. Nee, want? De supermarkt omvat heel veel kleine, gevarieerde reststromen. En wij gaan ons juist focussen op datgene wat nu in de enorme zeecontainers tegelijk binnenkomt, weggegooid wordt. Ja. Daar binnenkomt zit de impact, en meteen weggegooid wordt. Daarmee willen we niet alleen een distributiecentrum zijn, maar ook een verwerkingscentrum. Dus producten ontwikkelen die ten alle tijde geproduceerd kunnen worden. Misschien seizoensgericht, want je hebt per seizoen ook verschillende reststromen, zoals dat heet. En wij proberen ervoor te zorgen dat het een permanente oplossing is. Dus dat die producten geproduceerd gaan worden en ook weer terug de schappen in kunnen. Je hebt het allemaal over, dat willen we, dat gaan we doen, dat mm-hmm. zouden we willen. Het is nog niet zo concreet of hoor ik dat verkeerd? Het is nog niet 100% rond. We zitten op dit moment midden in een aanvraag voor een CityLab-subsidie. Ja. Ook bij gemeente Rotterdam staan er verschillende lijntjes uit. En we krijgen sponsoring van bedrijven. We hebben voor de tuin hebben we al een bedrag ontvangen van Rabobank Rotterdam. Ja, dus het begint wat te worden. Er zijn al aardig wat dingen in gang en geregeld. Ja. En een locatie natuurlijk. Zijn we ook druk mee bezig. Ja. Dames, een heel plan om al de voedseldistributie op een andere manier te organiseren. Daar komt het duidelijk op neer. En veel minder te verspillen of helemaal niks te verspillen. Daar gaat het om, hè? Zero waste. Ja. Zero waste. Dat in Rotterdam. Ja. Ja, en dan daarna door heel Nederland, begrijp ik, als ik het helemaal goed begrijp. Mooie toekomstplannen. Mooie toekomstplannen. Sarah Stolk en Ella Rolsema namens Zero Food Waste, daar noemen we het nog maar een keer. Dankjewel. Heel veel succes met het vervolg van de plannen en de uitvoering. Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias.

just tell her that I love her. Now it's all she has. Espen Lind was dat, en When Susanna Cries. En daarvoor Marc Lavoine en Bamboo Dis en Moi que l'amour. Een nieuwe brandersknecht voor het Nationaal Jenever Museum. Dat straks na Snow Patrol. What if this is all the love you ever get? Whoa, whoa. You do a couple things so differently, I bet. Whoa, whoa. What if this is all the love I ever know? Whoa, whoa. I'd say the words that were so hard to say don't go. So you've fallen in love. So you've fallen apart. What if it hurts like hell? Then it'll hurt like hell. Come on over, come on over here. I'm in the ruins too. I know the wreckage so well. Come on over, come on over here. Whoa, whoa. What if this is all the love you ever get? Whoa, whoa. You'd not worry so much about counting your regrets. Whoa, whoa. What if this is all the love I'm ever shown? Whoa, whoa. I'd not be so scared to run into the unknown. So you've fallen in love. So you've fallen apart. What if it hurts like hell? Then it'll hurt like. Come on over, come on over here. I'm in the ruins too. I know the wreckage so well. Come on over, come on over here. Snow Patrol en What If This Is All The Love You Ever Get. Onlangs is in Branderij de gekroonde brandersketel van het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam een nieuwe brandersknecht aan de slag gegaan. Peggy van Rij praat met hem. Bij mij aangeschoven in de studio is Rutger Viesmans, brandersknecht in het Jenevermuseum in Schiedam. Welkom. Hi. Ja. Rutger, jij hebt een droom. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou vertel eens even, wat voor droom is dat? Nou, dat is uiteindelijk het maken van mijn eigen jenever. Ik ben zo'n 8 jaar geleden in aanraking gekomen met jenever. Ja. Dat was in Bierhuis de Klomp in Delft. De eigenares, Helene Huis, die stond achter de bar. En ik vroeg, nou, doe mij wat lekkers. Ja. En zij zei, dat is goed. En schonk mij een jenevertje in. Ze zegt, alstublieft, hier is jenever. En mijn primaire reactie was, ja, maar dat is van opa. En ja. Zegt, nou, drink het eerst maar een keer. En jij had dat nog nooit eerder gedronken? Ik had het ervoor niet gedronken. Ja, inderdaad, met opa een keertje. Dan is het ijskoud, uit te vriezen, een soort slushpuppy wat je krijgt. En ja, dat is inderdaad niet per se lekker. En ik kreeg deze voorgeschoteld. En dit was zo lekker. Dat opende echt mijn ogen van, hey, maar als dit al zomaar één jenever is, dan wil ik er meer van proeven. Ja. Ik heb die avond nog 2 à 3 andere borreltjes mogen proeven. En ik ben een soort van verliefd geraakt op het product. Daarna is mij ook nog meer uitgelegd over waar het vandaan komt, hoe het gemaakt wordt. Ja. En dat vond ik zo interessant, dat ik daar meer van ben gaan uitzoeken en meer te weten ben gekomen. En in die hoedanigheid ben ik uiteindelijk ook gaan werken bij Bierhuis de Klomp. Daar heb ik 2 jaar achter de bar gestaan. Ja. Daar heb ik meer geleerd over jenever. En via dat werk ook bij het Jenevermuseum terechtgekomen. Oké. Okay. Ja. Wat doet een brandersknecht? Leren. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel, het is een bijzonder ouderwetse naam, brandersknecht. Ja. Prachtig, ja. Zo'n oude titel. Maar waar houdt dat dan in? Nee, we hebben ook expres deze titel gekozen. Ja. Ik ben eigenlijk op papier stoker in opleiding. Maar ook om het verhaal compleet te maken over jenever en het maken van jenever en de hele wereld daaromheen. Is gekozen voor de functietitel brandersknecht. Nu nog even terug naar jouw droom. Dat is dus je eigen jenever maken. Ja. Want dat is jouw doelstelling ook. En dat wil je uiteindelijk ook bereiken. Want brandersknecht, hoe lang blijf je dat? Staat daar een ambtstermijn voor? Ik hoop wel ergens een eindtermijn. Ja, dat zou fijn zijn. Ik heb namelijk geen idee. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat je die titel hebt, ja. Brandersknecht. Maar dat is niet bekend. Je bent voorlopig daar lekker in voorlopig dienst. Ben ik daar bezig. Ik krijg ook een distillateursopleiding. Daar ga ik echt nog veel dieper de materie in. Ja. Het begint in september. Het duurt ongeveer 3 maanden. Ja. En daarna is wel het idee dat ik ook al ga beginnen met het ontwikkelen van mijn eigen jenever. Ja, nou dat klinkt heel bijzonder ook. Nou is jenever ook wel een beetje ja, geniet ook weer wat populariteit, heb ik het idee. Je komt het steeds meer tegen. Het wordt ook flink gemixt. Ja, klopt heel veel dat? Gin ook vooral. Maar ja, gin is weer een afstammeling van jenever. Ja, die populariteit, dat is niet in Nederland. Ik kom het in het buitenland, als ik daar ben, ook geregeld tegen. Ja. Hoe kan dat ineens? Dat ineens weer een beetje booming is? Ambacht. Ambacht. Ja. We zien nu steeds meer dat er steeds meer vraag naar ambacht. Oké. Okay. Vrije uitloopkippen, niet meer die legbatterijen. Ook omdat het beter is voor de dieren. Maar naast die producten is ook bijvoorbeeld speciaal bieren. Er komen steeds meer kleine brouwerijen. Ik vind het veel leuker om dan een biertje te krijgen waar ook een verhaal bij zit. Ja. Stel, er zijn luisteraars die denken, nou, we moeten daar toch nog een keer naartoe. Ja. Heb je een site die mensen kunnen bekijken over openingstijden en wanneer jullie er zijn en welke locaties? Jenevermuseum.nl. Okay. Dat is de site van het Jenevermuseum. Wij zijn over het algemeen van 11 tot 5 geopend. En als ze een keer willen meemaken hoe het is met de stokers, als die echt bezig zijn, die zijn aanwezig op dinsdag en vrijdag. Dan zijn er altijd stokers. En anders de eerste en de derde vrijdag van de maand. Dan maken wij beslag. En de tweede en de vierde dinsdag van de maand. Dus de dinsdag die op die dag volgt. Stoken wij jenever. Oké. Okay. Dat is altijd wel. Dan ruik je het ook echt. En daar komt, als mensen dan komen, snappen de liefde voor jenever. Nou, helemaal duidelijk. Ik ga je hartelijk bedanken, Rutger. Ik sprak met Rutger Viesmans, brandersknecht in het Jenevermuseum in Schiedam. Als ik dan al een kat was, stel je voor ik ben beland in het lichaam van een kater en ik wil naar de overkant, want aan de andere kant van de weg zitten muizen in het koren. Maar daar komt al een auto, miauw, ik ben verloren. Nee, je snapt het toch niet, waarom wacht zo'n kat dan niet tot die veilig over kan steken? Nee, maar dat doen ze niet, vraag me niet waarom. Nee, maar dat doen. Bos en hei, om een meertje uit te zoeken of een slootje langs de wei, dan keek ik heel goed uit mijn toppen. Elke niet eend is verdacht, elke man plus snor plus vuurbuks doet precies wat je verwacht. Nee, je snapt het toch niet, waarom vliegt zo'n eend nou niet naar een plekje zonder jagers? Nee, maar dat doen ze niet, vraag me niet waarom. Nee, maar dat doen ze niet, ik weet ook niet waarom. Op het slootje langs de wei en dan draaide ik een checkie, terwijl ik ook wel heel goed weet dat je kapot gaat als je hem opsteekt. Binnenkort stop ik ermee. Nee, je snapt het toch niet. Zo'n mens nou niet, je hoeft gewoon geen nieuwe op te steken. Nee, maar dat doen ze niet, vraag me niet waarom. Nee, maar dat doen ze niet, ik weet ook niet waarom. Ik weet ook niet waarom. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. where the walker runs down to the Carson Valley Plain. There lived a maiden, Darcy Farrell was her name, the daughter of old Dundee, and a fair one was she, the sweetest flower that bloomed o'er the rain. Her voice was as sweet as the sugar candy, her touch was as soft as a bed of goose down, her eyes shone bright like the pretty light that shine in the night out of Yarrington town. She was courted by as I am to hear. He gave her silver rings and lacy veins. She promised to wed before the snows came that year. But her pony did stumble, she did fall. Dying touched the hearts of us one and all. Young Mandy in his pain put a bullet through his brain. We buried them together as the snows began to fall. Sing of her beauty in Virginia City too. At dusky sundown to her name they drink around. To young Mandy whose love was true. Darcy Farrow van John Denver en daarvoor Skik en de Kat, de Eend en de Mens. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni vindt het tweede Pilgrim Harbor Festival plaats in het Rotterdamse historisch Delfshaven. Herman de Bruin. Delfshaven gaat de muzikale grenzen verleggen en dat doen ze binnenkort al. En daarom is in de studio bij ons als gast Neil Welles namens het Pilgrim Harbor Festival. Hè? Want zo heet het toch? Dat klopt. Welkom. Pilgrim Harbor. Welkom, ja, tweede editie. Ja, ja, Pilgrim Harbor en Delfshaven, daar hebben de Pilgrim Fathers ook wat mee te maken. Dat klopt. Bijna 400 jaar geleden, ja. Juli 1620 om heel precies te zijn, vertrokken ongeveer uiteindelijk de helft van de pilgrims die naar Amerika vuurden op de Mayflower. Mm-hmm. Dat is een heel lang verhaal. Ja, maar die pilgrims kwamen uit Leiden, ze waren Engelsen, kwamen uit Leiden. En na 8 jaar in Leiden hebben ze 1 nacht doorgebracht voordat ze vertrokken uit Delfshaven. Allemaal goed gedocumenteerd. Ja. wij vinden een soort, als het ware, een soort symboliek in wat er toen gebeurde. Dat moment van vertrek en van leiderschap, van ontdekking, op zoek gaan naar een nieuw leven. Initiatief nemen. Met de soort, ja, de hedendaagse situatie van ja, migrant zijn of ja, ja. immigrant zijn. Waren het een soort vluchtelingen? Ze waren wel vluchtelingen, ja. Ja, dat kan wel zijn. Religieuze vluchtelingen weliswaar uit een op dat moment ongelofelijke, streng en agressieve campagne tegen andere religies ja. in Engeland toen. Het was echt ja, treason als je niet conform de wensen van de kroon. Ja, precies. Kroon, je moest precies voldoen aan de wensen ging. Naar de kerk. Ja. Dat ja. is ook natuurlijk een heel lang ingewikkeld verhaal. Wat, omdat ze kwamen naar Nederland, wat dat toen al werd gezien als een tolerant land. Ja. Maar de geschiedenis heeft niet zo heel erg veel te maken met Pilgrim Harbor en wat wij willen doen. Wat nee, wij... maar het heeft wel met de geschiedenis te maken Absoluut. Van Delfshaven. Het is de bron, het is de inspiratie. Want die Pilgrimkerk die staat daar niet voor niets natuurlijk. Voor een ontdekking van de culturen en de muziek van anderen. Mm-hmm. Door eigenlijk wat wij doen is in Pilgrim Harbor, we maken mensen pilgrims in de muziek. Als je bijvoorbeeld een kaart koopt voor onze zaterdagmiddagprogramma op 16 juni. Ja. Je hebt geen idee waar je naartoe gaat. En je hebt geen idee wie je tegenkomt en wat je gaat horen. À la de pilgrimvaders die toen vertrokken. Precies. Het is een soort sprong in de donker. Ja, ja, ja. In de hoop dat je iets leuks en positiefs tegenkomt. En je ook dat je iets leert. En dat zit zo in elkaar. Die geheime routesprogramma, zoals we dat noemen. In elke ruimte, er zijn 8 geheime ruimtes, meestal maar niet uitsluitend rondom de oude haven, van prachtige, prachtige oude haven van Delfshaven. En het publiek wordt letterlijk op sleeptouw genomen en in elke ruimte horen ze een heel korte optreden. 10, 15 minuten. Is dat dan klassiek? Nee, juist niet. Nee. En dat geef ik ook niet prijs. Want in de zoek, in die tocht langs die geheime ruimtes, hoor je dan muziek van 4 totaal verschillende culturen. Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni vindt het allemaal plaats. Er is vast een website waar wat meer op staat. Behalve dan die geheime ruimtes. Ik noem het nog maar een keer dat die er in ieder geval niet op staat. Ja, daar moet je natuurlijk een avontuurlijk mentaliteit hebben. Maar de vorige keer vanuit het niks hadden we denk ik 220, 250 man. Mm-hmm. Dat is ook min of meer uitverkocht. Dus de boodschap is wees er snel bij. En de website is... Not surprising, www.pilgrimharbor.nl. Helemaal in het Engels. Ja. Omdat je ook internationaal bezig bent. Het is een beetje internationaal, ja. Ja. 170 nationaliteiten in Delfshaven. Dus 170 wonen. 170, ja. Nou, dan hebben we het echt wel over een smeltkroes van iedereen. Ja. Mooi om dat allemaal te horen. De muzikale grensverleggers. Ze zijn in Delfshaven op 15 en 16 juni. Neil Welles, hij sprak erover namens de Pilgrim Harbor Festival. Heel veel succes, heel veel mooi weer ook en heel veel plezier. Niet onbelangrijk. Nee, zeker wel. Maar dat hebben ze wel geregeld met boven, toch? Laten we even hopen dat dat gaat lukken. Dat denk ik wel. Dank voor het gesprek. So open up your morning light. Say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive. And see the peace in every eye. Be know that if we are to stay alive and see the peace in every eye, I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, what will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. Will it be? Yes, or will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, what will it be? Paula Cole was dat, en I Don't Want to Wait. De late avond van donderdag 7 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Chris Norman heeft het laatste woord met Midnight Lady. Fijne nacht. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, turn me. Midnight lady, I can fly in your arms. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you.